मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी खुशी में हो तेरी खुशी, मोहब्बत में ऐसा जरूरी नहीं। मेरी हर खुशी में हो तेरी खुशी, मोहब्बत में ऐसा जरूरी नहीं। तू जब मिलना चाहे ना मिल सकूं, ना मिलना मेरा कोई दूरी नहीं। मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं, मोहब्बत है ये जी हुजूरी नहीं। तुझको मनाना मुझे तो आता नहीं, पर ये नहीं कह तुझे मैं चाहता नहीं। वक्त बदला है जरा सा, मैं वही हूँ जाने जा। कैसे तुझको बात मैं ये समझाऊं साथिया, कैसे खुश तुझे रखूं नहीं पता, पर चाहता हूँ तेरे लबों पे हंसी। है ये जी हुजूरी नहीं।